Ganhe passo, o tema moto bete bagu e. Makila babe na bota mana mokili goyo. Koma kotongo konga na baninga e. Rai baninga bayi na kanga se pamba pamba. Koma tolonga mi bali na lobate o e. Anga na koko fase boye. Nanga imigi pasyo Nako poisone banda na mulo yogo Kala kisa ye bombali alinga kamingyo Nako la kisa bondo kina biso basi yogo Kala kisa ye bombali achaka motemba Masale linga ilikita nosu wa malaga Nako luka kamoto nanga ina panganga Nakanisa kina ye batemba wa Gai pasio, motema moko bete mbangu Na kila mabena bota mana mokili goyo Na koma kotongo konga na baninga Gai baninga baina kanga se pamba pamba Na koboto longa mibali na lobajeo Anga na koko fase boye Abwale mawa na mwana baina ngai migi pasio Nako pozo ne banda na mulo yogo Kala kisa ye mbali alinga kabingyo Nako la kisa bondo kina biso basi yogo Kala kisa ye mbali achaka motemba Asale linga ilikita nosu wa malada Nako luka kamoto na naina panganga Baka nisa kine ye batema wa Makolo bako yokanga inazwiye Bako silisanga loposo na kofiga Bako yebisa mabenanga na mibalyo Obabo ya bago alinga bango nesima Na mitema bamba na bako bakai Makolo bako yokanga inapasyo Bako sambela tango nyosopo na kufa Bako luka luka kombo nanga na kisyo Misoma komoni sande moligo Mokoro bako yoko ngaino kufi Bako tanga komona ngaina likamoy Nali wabato nyo soba koma kandeko Bako tikala koka nisanga nasima Baye misabola muna sala na matwe Yeah.